وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم وابو داود رحمهم الله. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو مخ کی جمعہ بانے د ظلم د قباحت بارکی د قرآن و سنت پرانا کی سے خبر شوی وی او دام ویلے شیو چی دا مضمون د دغ موضوع مکمل شوی ندے بل جمعہ کے بے بیانو پچون کی دیر آروان آفتا کی زمون د رمضان المبارک دور تفسیر شروع کی گی نو مناسب دادی چی دا قرآن پاک دا زدکڑے او دا غید تعلیم و تعلم بارکی مونگو تاسو دا قرآن پاک او دا خپل حبیب ارشادات مبارک واورو او دا رب العالمین ندا توفیق و غارو چی مونگو تاسو لد قرآن دا زدکڑے او پا غیبانی دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی. ذکر زما عزت مند علماء کرام و ذکر کری دی و یمیشا چی او وعظ و نصیت کی گی نو آغان وعظ و نصیحت کون کے یا اوریدن کی داد سو حالتن نخالی نوی کلے او دا سی خبرا پا وعظ و نصیت کی گی چی اغمخ کی دا اوریدن کو پا علم کی نوی داغی پا علم کی نی نو پاغیبان عملم نی اوزن مسائل دا سی بیانی گی چی اوریدن کو پا علم کی وی اوریدنی وی خو پاغیبان عملی نی اوزن مسائل دا سی بیانی گی چی اغد اوریدن کو پا علم کی موی او پا عمل کی موی خو پا ہر حال کی دا دری وار قسمہ دا اللہ کتاب او دا اللہ دا حبیب تعلیماتو تا محتاج دی ورچا کمخ کے ند دین یو خبر نیو ری دلی نو دا یو لوی نعمت پدی تی بار دے چھ خبر دا دینم واوری دا اس دا اللہ نا دا عمل کولو توفیق دے گواڑی زن خبرا علم کے واو بیا دی دوبارہ واورے دا خو عمل کی نشتا نو نورم فکر من فجگور دا خبر بار بار زاورم دا زما دا اللہ و زما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دا او دا بار بار اورے دو باوجود گور زما پا عمل کی رانلا او زنی دا سی خلقوی چی غی آغا خبر ورتا معلوم موی او پا عمل کی موی ناغی دید اللہ حمد ادا کی او داد ہوئی چی داد دین خبر که زما علم کی دا او که پا عمل کی دا نو دا که دا اللہ توفیق نوی شوی او دا اللہ رب العزت مدتو نصرت ما سر نوی نو نبا دا زما پا علم کی وا او نبا می پا عمل کی وا. زمائی زتمندو نن دا سمر زمونگ و ساسو بدحالی و پریشانی دا نداغی واحد وجد آدا چی مونگ علمن عملن دا دن ندیر لرشویو آو دا محنت باوجود که باز ایک کسان دا دن سر جوڑاو دی نو آغم دیر کم دی د دیو جن مونږ او تاسو کو دا وایي چې زمونږ دی د دنیا او د دین دا ټول مشکلات او پریشانی ختم شي نو مونږ او تاسو د قران او سنت د علم د زده کړې دا اوریدو کوشش وکاو او بیا به د الله رب العزت نا د عمل توفیق وغواړو ترسو پوری چې د قران او سنت علوم او داغ عمل پا امت کی عام شوی نی ترغی پوری دا اللہ مدد و نصرت دامنگو تاو سرات لینش د دیو جنا هر مسلمان ته دا خبره ضروری ده کناری نه ده او که زنانه ده چې دې د الله د کتاب او ریدو تاس دکړې تزان محتاج وګړي او د احتیاج او د ضرورت په بنیاد باندې قران پاک ووري. کم انسان چې عاجزی تواضع او د احتیاج بنیت د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې اوري نو یقینا د الله مدد راضی او غیتا الله د عمل کول توفیق مرنسب کړي. کم نوم بنے آیات مبارکہ د سوره بقره چې ماستا سلوان دی ولستو نو پدی آیات مبارکہ کې د نبی علیہ السلام په معجزاتو کې دی وی لوی معجزي ذکر الله فرمایي. د مخکینو انبیاء علیہ السلام معجزات وو او د غشان دا غی نزیات معجزي الله خپل خیری پیغمبر خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تور کڑی. حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی ذکر کڑی چہ زمونگ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دری زر معجزے. بعض علماء استادان و نمونگ سلور زراوری دلی قد دی دمر زرگون معجزات و باوجود دا اللہ دا حبیب پا معجزاتو کی دا ٹولو نلوی معجزا قرآن پاک دے. گورا دا نبی علیہ السلام دا سی لوی لوی معجزی بلکہ معجزہ وی دیتا چے تمام انسانیت و مخلوق داغی دا سرگندولونا عاجز وی او معجزہ دا اللہ یو فیل او کاروی خود نبی پلاس داغ دا صداقت او حقانیت د پاره الله رب العزت سرګندای او د نبی د معجزین انکار کول کفر وی. د نبی رح السلام دور لوی لوی معجزی وی چې سپوږمۍ ته اشاره وکا سپوږمۍ الله دو ټکړې ک جبل حرا مکه مکرمه کې یو غر دی جبل رحمت مورته وی نداد پا منس کی پاتو شیو ٹکڑا یو پا للاڑا و بل بل بل للاڑا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگا موجزات داسی مو چی دشپی پس لگ حیسا کی دا اللہ حبیب دا مسجد حرام نا اللہ مسجد اقصوا تبو تلے او دا مسجد اقصوا نا اللہ عرش مو اللہ تبو تلے جغیت دا معراج موجز ہوئی. باغی کے گورا تقریباً دا اکثر و انبیاء علیہم السلام سرد نبی علیہ السلام ملاقات شوے اللہ جنتون ورت خولی دا اللہ حبیب تے جہنمون خولی او یولو یا سلسلہ دا معراج قوپا دمر لگ وقت کی شوی روح المانی ذکر کری چی نبی علیہ السلام دا کمی بسترینا جبریل امین علیہ السلام دا معراج دا پارا پاسولے ہو واپس شرال البستر لاغشان گرم و یخشوی نو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیو سانگ سرا تلو کی سر مبارک و بدن لگی دلوال آغشان خوزیدہ او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس را گئے. دا دی دمر لیو لیو معجزاتو باوجود دا اللہ دا حبیب پا معجزاتو کی لو یا معجزات قرآن پاک تھا کل داسیم شویدی چی دیو دو کسو تو عام دیو پاغی که دا اللہ حبیب دعا فرمائی لی دمر خیر و برکت اللہ چولے چی سون و خلق لکافی شوید دبائی صحابہ کرام استرگی پا غزا کی بالکل را غرزی دلی دیو دا اللہ حبیب تلی مبارک کی نیولی خیدی او اغا صحابہ کرام وفات شویدی خوبیاد آغی اغسترگا کی فرق ندر آغا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دور لوی معجزاتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او پٹولو کی زمائی عزت مندو لوی معجزات قرآن پاک دا کل چی دا معجزہ دا اللہ دا حبیب پا معجزاتو کی لوی معجزہ دا نو پکار دا دے چیو مسلمان بحیثیت مسلمان چی آغا کلمہ ویلی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکار دادے چی دا قرآن آغتا لفظن ورزی او دی دا الفاظو دا ذکر نفس دی پا مانا مفہوم و مقصد بانیزان پوکی او بیا دا قرآن دا الفاظو دا مانا دا ذکر مقصد دے دی قرآن غنتی زندگی اختیارون چه دغا دا کامیابی دا نجات او مسائب او تکالیف او ندا بچکی دو لارا دا بیا دا خبر اختلول امت مسلمان ان دی فکر نکی بعضی دا اللہ دا سی بندگانش تا قرآن پاکی لفظن ویلی خوبی تلاوت نکی کم از کم گورا پا 24 گھنٹے کی یو خاص وقت دا کتاب اللہ دا تلاوت دا پارا مکررو او پاگی کی کلام اللہ لستل 24 گھنٹے کی ہر مسلمان ناری نہ زنانا تا دیو دا سی عالم دین سر واسطا پکار دا چی آغا دیو مدرسی نہ فارغ شدوی او پا قرآن و سنت پوئی گی دوستازان و نزدکڑی چی دے دا غنا نیم نیم گھنٹ قرآن پاک ہو ری یاد اس آتای دا سمر اور ایدن کی مسلمانان ناری نہ زنانا چیئے کہ یو سڑے 24 گھنٹے کی دا کتاب اللہ دا سیسے تلاوت نہ کئی یا 24 گھنٹے کے دے دا کتاب اللہ پا تعلیم و تعلم کی نکی نی نو دا اغا انسان ایمانم پا نقصان کے دے او اعمالم پا نقصان کے دے صحابہ کرام گورا دا اللہ دا کتاب وعدہ دا تاسو درس کی او رہی ایمان زدکی گی قرآن کے ایمان سیوا کی گی پا قرآن اور دوسرا پا ایمان وانے مضبوط والے راضی پا قرآن پاک سر علماء ذکر کری دی امام بخاری رحم اللہ کتاب الایمان کی ذکر کری ویو صحابی چی وکل ابل صحابی اولی دو ملاقات بے اوکو نابے دلاس نونیو بے رازا نؤمن ساعتن چی لک سات خپل منس کی دیمان خبری اوکو دیمان خبر بسوی یو صحابی با قرآن وی بل بورت غوگی خیم دا دیمان خبری دی دیمان خبری کے دیمان خبری اوری دیمان خبری زدکے نو اللہ ایمان نصیب کئی اللہ ایمان بڑاوئی اللہ پا ایمان سڑے مضبوطی دیو جن قرآن پاک اوری دل او دیتا وقی خودل دا سبب دا ہدایت تے یادو ساتے کہ قرآن پاک نوے نو ایمان سلوے آغا مفصل ایمان چھ داغی دو وجہ نمونگو تاسو مسلمانانیو زمونگ وینا مال و جان محفوظ دے او دی ایمان والے وینا مال جان تا نقصان رسول حرام دی آغا ایمان قرآن پاک کر اللہ اخبر حبیب توائی کما قرآن نوے رالے گلے حبیب تاسو تا دے تفصیلی ایمان بسان دازو پنجشتم پارا سورہ شورا کے فرمائی اللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ زما حبیب وہی تا تمی دو روح وہی کڑے قرآن تا اللہ روح وہی نہ قرآن پا نمنو کی اونم سدے روح لکہ گورا بدن کی روح ہوئی نو بدن جوندے یادو ساتھئی پا کم سینہ کی دا قرآن پاک قائد دی دغ انسان تا اللہ جوندے ہوئی او دا کم انسان پا سینہ کی چی دا قرآن قائد نیغ تا اللہ مڑوئی اللہ سورہ انعامت میں پارکی ہوئی او من کان میتن فأحییناہو وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس اے ہر آغا سوک چی آغا مڑو دا قرآن دا علومنا محرومو نو منگور تسینہ کی دا قرآن علوم واچو الجون دے مکو قرآن تا اللہ روح ویلی کم سڑے نا الفاظو دا قرآن نا خبر دے نی مانا نا خبر دے نی اوری نو دا جسد دے خوب لا روح دے قرآن پاک سرا ایمان زکی دی تے روح ویلی الله وی حبیب د قران د نزول نمخ کی ما کنت تدری مل کتاب حبیب تعالی پتن و چ قران او کتاب الله سے شیر ولل ایمان او د ایمان د تفصیل لر لپتن وا قران راغ د ایمان تفصیل ذکر کو او بیا سورہ انفال کی وی قران چی بیانی گی او چار توگی خی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ دے قرآن آیاتو نے چلو سیشی و چاورتا گوگی خیم و توجہ سر آداب دیر لوی شہداد اللہ بار بار جمعہ کیو علیش دگور دا کو علماء کمی خبری کئی دا دا اللہ کلام د بنده خبرو لچی سړی آداب او سره وګ کی نه دی دا غ بنده د خبرو نه فائدې نشي حاصلول دا الله خبره ډېر په احتیاج او ضرورت او ادب سره اوریدل الله وی کله چې زما کتاب لسته شي او چاورته د ضرورت او د احتیاج په نیت وګی خی نزادتهم ایمانن نورم ایمان سیوا کی والا ربهم يتوکلون او پخپل ربانی دی توکل اعتماد او بر وسکئی نو قران اور دو سرا ایمان نصیب کی دے سر ایمان زیاتی کی پدے سر پ ایمان سڑے مضبوطی ددی وجنم او تاسو د فاراد کتاب اللہ اور دل دا ډیر ضروری بلکہ زمون او تاسو دنیا تا د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دراتلو مقصد ہم دارے نبی علیہ السلام اللہ دنیا تصد پار را لے گلے دا غید بعثت اور را لے گلو سر اللہ قرآن پاک کے بار بار دا غید را لے گلو مقصد ذکر کرے اول پار کی اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام چکل بیت اللہ شریف تعمیر نفارغ شو نا غی دعا کئی حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ آمین ہوئی اغا دعا گانو کیو دعا دام دا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم وی اے زمان رب استا دا حکم مطابق ستا کور بیت اللہ شریف میں جوڑ کو اس اللہ آخر نے پیغمبرم دے مکی والو کی دی عربو کی ددوی نرو لیگی دا پیغمبر چرا شکار بے سیت لو علیہم آیاتک الہ العالمین دی خپل امت دی عوامو نارینه او زنانو تبا ستاد کتاب یا تن للی دی عوامو کې باز جاهلان دا خبره مشهور کړي وای چې سوار لس علوم نی نو عبد قران ترجمه نه کوي دا خبره غلطه ده هغه علما لیکلي چې یو سړی تفسیر د قران لیکي غیر پاره شرطونه دي د قران دا اوریدو د زده کړې د پاره اس قسم شرط نشته تفسیری لیکی د دین استنباط او اجتهاد کې غیر پاره د ډیر علوم ضرورت ته خو ایمان ز د کول قران نه نصیحت غسل دا د هر امی نارینه او زنانا دا حق دی الله ګوره بار بار وای وشتم پاره کی سوره قمر کی بار بار وای ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر الله وای قران پاک می د نصیحت د پاره آسان کړي دی نشتہ دے سوک چی نصیت تینوالی بار بار وی او کلوی فینما یسرناہو بلسانک اللہ وی دا قرآن میں حبیبستا پجب دی امت تا سان کرنے دے تا سو گرے گرہ کہ یو عالم دین دا دین دولوم یو کتاب دا عوام امخ کی وی ناوام پاغی نفوی صرف وی نحو وی نور علوم وی خو هر سوک چه ناسوی قرآن وای آغا با پی پوئی او دا داسه سان کتاب دے گورا دا دی کتاب معجزہ دا چه نابالغ بچی لا بلوغ تنی رسیدی دا او کالو بچو پسینو کی دیر شپاری قرآن پرو دی بل کتاب دا شان نشتا چه آغا دی دا اول نا ترخیر دا چا پسینے کی محفوظ شی دا دی کتاب معجزہ دا هر امی سڑے با قرآن پاک مانا زدکشت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دراتلو مقصد سے دے و یا اللہ دی عربو کی دی مکی والو کی پیغمبر رولے گی مکی والا سوک و غیت بے امیین وے دا پیغمبر چې راشي دی مکی والو سره ډمبه دا غي واسطه وسی یتلو علیہم آیاتک الله ستارا کتاب آیاتونه به پیلولی د دې الفاظ ورته خی یو سړی الفاظ دکل ندوی حقدار و یعلمهم الکتاب استاد دی کتاب د معناګانو تعلیم ورکې یو سړی قران معنا زده کنو بیام د پوره حق ادا کړي نه ول حکمت دا حدیث په ذریعه قران تشریح قران باندې ترغی عمل نشی کېده چې دا الله د حبیب سنت ور سره ني ځکه الله ویلی موزو کړي څنګه به مسکه داغي عملن طریقه نبی عليه السلام خولي الله ویلی حج ادا کوي حج بسنګ ادا کې داغي طریقه عملی طور سره نبی عليه السلام خولي الله وی زکات ور کا سمر بور کې چاله وی ور کې پس نصاب سره وی ور کې داغي تفصیل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي او د دې قران د الفاظو د دې د معنا او د حدیثو دا اوریدو واحد مقصد دی و یزکیهم چې د خلق او عقاید د شرک نه پاک شي اعمال د رسومات او بدعات نه پاک شي هر سړی د ظلم ګندګی نه پاک شي ځکه جنت پاک زیده او دی ته بغیر د پاکانو نه بسوک نزی چا باندې ګوره کزر بر ګناوی او دا ګنا د دن لری شوی نی نو جنت ته نشی تره اوس دا ګنا پسوانه الله پاکای نو داغي علماء تفصیل ذکر کړي کله مسلمان مومن دی دنیا کې په الله بیماری راولی دی بیمارو سره په دوانه داسه حال کې مرګ راشي چې یو ګنه پاتې دی کل پی بل سما صاحب و پریشانی راولی دی سر اللہ گناہونا ماف کئی کل گناہونا دم رڈیروی چی دنیاوی تکالیف سر ختم نشی زنکدن پی سخ کی دا زنکدن دا سختو دو جنا اللہ دے پاکول غواڑی نو کل گناہونا دم رڈیروی چی اغی سرم پاک نشی عذاب قبر پی مسلط کی دا قبر دا عذاب سر دا گناہونا پاکی مقصد دے نو کله بازی دا سی بد نصیب وی چې د قبر عذاب سرم پاک نشي نو میدان د محشر 500 زره کال اورز وی اغه کی بخر اګړاو شي نو که پاک شونه جنت ته وردن نشي او کله الله پاکی په خپل فضل او رحم سره کوي الله اعظم او استاد پاکی په خپل رحم او کرم سره وکړي د تر سوچ یو سړی زمای عزتمند د تمام ګناهونو نه پاک شوی نی آغا جنت تت لے رش او پاکی پس رازی پاکی قرآن سر رازی گورا قرآن الفاظ دکول ددی ماناز دکول احادیث اور ایدل ددی عمل دی سر پاکی رازی اللہ و اقاد افلح من تزکا بے شک کامیاب دیا سوک چپاک شو اس پاکی وہ پس رازی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون تویلیو وی ما دا اللہ دا طرف نا دا پاکی اسباب روڑی فحل لکا الہ ان تزکا پاکی دول دی سا ضرورت شتاو کنا دا کتاب دی دا پار راغلے کسوک دا پاکی را دلری نو دے دا پاکی ترتیب خش او چی پاک نشی نو جنت پاک زیدے پاکان بورتزی پا گناہنو ککڑ سڑے جنت تنشید لے تردی گرے کزڑ کی معمولی خفقان بھی جنت لنشد لے وی دا کاملان مومنان حکم بہوشی چی جنت لزائی نو دا جنت دروازی کی براگیر کڑیشی دا چاپ منس کی چی زرب اور خفقان دے دا خفقانم چی دزڑ نو تینی جنت تنشد لے اللہ وی ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین اللہ وی دے مومنانو ایمان والو زنو کی چی خبکان دے دا با پخپل رحم او کرم دے سینو نرابار کم پا تختونو دے جنت بناسوی او بل تمخامخ او رون بئی نو انبیاء علیہ السلام لچی دا وحی شوی قرآن او سنت روڑے دا دے دا پارچی او سڑے پاک شی پاکی رازی دا قرآن پا تعلیم او تعلم سرم باقی راضی دا اللہ تا سو حدیث کی راغلی صحابی راغلے گو را صحابہ عجیب شان نبی علیہ السلام نازتے صحابی راغے وی قربان ما گناہ کڑے ما پاک کا تا اللہ حبیب تے مخواڑو دا صحابہ یولوی شان اغی د خپل زندگی مقصد پیژندل، بل طرف لراغوی قربان مانه گناه شوی زدا خیرت دو سزا برداشت نشم کولی ما پاک کا. بل پلی تی مخوارو لسلور زلی پزان اقرارو کو. اللہ حبیبو فرمائے لوگو رئی دے نشک ہونن دے، صحابہ کرام قربان نشک نن او اغا شادی شد دو دا اللہ حبیب حکم کو پزان سلور پیر اقرارو کو ویلار شئی سنگ سارے کئی. نبی علیہ السلام چې دا غد سنگسار نرات لجون کے رحمت للعالمین دے امت سرے بے انتہا میں دیر پریشانی حال کے را روان دے، دیر دا پریشانی حال کے را روان دے. بعضی کسانو دا خلین سروتل ور صحابو پسی زربر شو. نبی علیہ السلام دا خبر واورید، ابو داؤد شریف روایت تے خوغا گیو نکو س سفر چیو کو نو یو مردار شے پرو تو صحابوی تیتلو خر مڑو وی فلانے و فلانے سشن ایوی دا یو مونگ دا اللہ حبیب حاضر وی را شید دین او خرش ای حیران شو لیل اللہ حبیبا دی مردار نبسو خرید اللہ حبیب ورتوی وی تاسو چی دا غرور بارکی کم خبرو کا دا غین دی خوراک خده وی تاسو دا غ بارکی لگی آئی اغسر خیودا سے فکر اللہ نصیب کردو وی زما دی دا اللہ پزات عالی قسم وی اغد جنت پا نحرونو کی دے دا صحابہ اکرام دا یو فکر جوڑو چی پاک شی پاکی رازی دا قرآن و سنت پا تعلیماتو سر دا قرآن دراتلو دا الفاظ دا قرآن لیوے مانای ولیز دکے احادیث لیو اوری دے سر پاکی رازی دا عقیدی پاکی رازی دا اعمال پاکی رازی دا پاکی کے چرے دل تا پا قرآن و سنت رانشی نو بیا دا جہنم پا اور برازی بیا با دا قبر پا عذاب رازی بیا با دا زنکدن پا سختو بان رازی دیو جند اللہ دا حبیب پٹول موجزو کی لویا موجزہ دا قرآن پاک موجزہ دیو جند چی منگو تاسو دا کتاب اللہ سر تعلق جوڑ کو صحابہ اکرامو گو رہے دی پا لوگو رہی دا آغای لوی مقام سو دا دی کتاب دا واسطے دا وجنائی تا اللہ دور لوی مقام مرکڑا دی کتاب سر چی منگو تاسو تعلق جوڑ کو دا دی تلاوت کو دا دی پا مانا زان پوہکو د دې په معنا باندې ځان پوه کو او د دې سره زموږ د زندګۍ یو پوره نسبت زمای عزت مند جوړ شي. یاد ساتئ د کم مسلمان چې د قران سره تعلق وي د دې تلاوت کوي دا غزيات اوقات په تلاوت کی وي هغه انسان نه الله دنیا کې د دین لوی لوی کارونه دي د دین لوی لوی کارونه ته الله رب العزت اخ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ترتیب داو درجه به جهاد کولو او د شپې د هر صحابي د خیمه او د کور نه د قران आवाज براوشته. نبی رحمه السلام یو حدیث کې ویلو چې مال د ورځې د صحابه کرامو د کورونو پتن لګي او د شپې لګي چاوي حبيب داوري وی د قران شریف د تلاوت په आवाज د قران پاک د تلاوت په आवाज باندې وقار دا چې موږ استاد سکورونو نه پزید ټیوی وی سی آر د ډنګ ډنګ او غپ شپ د قرآن پاک د تلاوت آواز روجتی اغا کور کی سمر خیر او برکات وی چپاغی کی د کتاب اللہ تلاوت کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فرمائے لی دی وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وی تاسو کی غور انسان حاغ دے کناری نوی کزنانوی چه قرآن پاک از دکو و بلتے و خیلو غور انسان سوک دے سوک فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی غور انسان آغا دے پناری نو زنانو کی قرآن از دکو خوبلتے و خیلو اولی سوک زکی نا کباز از دکی بے بل لخی نا منگو تاسم انشاءاللہ قرآن از دکو موبلتے و خیلو بعض اوقات کی زمون استاد نور اللہ مرقدہ شیخ رحم اللہ ای وے زنی وقت سڑے وے جدا بس سور وقت پدی لگی جزب از د کوم او بیا بے خیم وے کہ او سڑے ہمت کی نو بس یو رزم دے پار کافی دا تا قران الفاظ دکڑی او پخپل جماعت کی دے امام ندی دا الحمدللہ رب العالمین مانا از دک دو ٹکو مانا ہما شمز د کولے شکن یو پینزش پک پیرے در سرا عالم ہوئے چی الحمدللہ رب العالمین آو تا یو پینزش پک پیرے یاد کو کور ترالی بی بی بچی اولاد دکینو لو آو دا یو ٹکی مانا چی دزدکڑی واغا بچو سر یادے ورہ یو رز کی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو یو رز کی دزدم کو دم خولو دا غشان کی کنگی سبحان اللہ مانا خود تزدکو لیشی نگورا دا سبحان اللہ مانا چیز زدک دا قرآن زدک ان کو کرالے او چکور کی دا اخیلا دا قرآن پا خود ان کو کرالے او یادو ساتے دی پلو گو رئی پا کسو کہانو پا رسم و رواج دا اللہ تعلق دا اللہ معرفت نحاصلی گی اللہ با پیجنی دا قرآن و سنت پر انا کی قرآن پاک فیصلہ کڑی درے میں پارے پا آخر کی فرمائی سورہ آل عمران کی ہر پیغمبر چراغ لے امت تے ویلی ولیکن کونو ربانین ہر پیغمبر امت تویلی اللہ والا جوڑ شئی اللہ والا جوڑ شئی اس اللہ والا بسنگ جوڑی پا زنگلون و غرونو کی بگرزی لکا باز ناپو ہوئی یر آفلانے والی چی جوڑ شئی دے پا غار کے ننوتے او یو کال پوری پا غار کے او سلوی خرزو پوری پا غار کے او سلوی خرزو کی او سڑے دے جمعی موزو نکی امر بالمعروف نکی نہیان المنکر نکی روزانہ گورا دے کور روزی نو پا یوشلو کسانو خوبا سلامت چی ایدر تا واپس کئی دا دے وانو چولو سلوی خرزو کی جماعت تا دراتلو دا بار کی دو اغا دعا گانے دیو نوی نو نقصانے ہو کو فائدے ہو کا ہر پیغمبر راغلے امت تے ویلی اللہ والا جوڑ شئی اللہ والا جوڑ شئی اس اللہ والا پس جوڑی گی دے غاڑا کی بد مرو ہارا چے یا با غاڑا کی کچکول چے یا با دا ٹول گتی دس نڈکے ہر پیغمبر ویلی اللہ والا جوڑ شئی سوال دارا دی چے اللہ والا بسنگ جوڑی گو وی بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون اللہ والا بدر نال جوڑی گی ہمیشہ تر مرگ بد اللہ دا کتاب تعلیم خلق لور کوئی او تر مرگ پوری با کتاب اللہ بار بار لولئی دا گورے واضح دا رمضان شریف نہ دے بعضی مسلمانان رمضان شریف کی قرآن اوری بے ناوری بعضی رمضان شریف کی دا قرآن تلاوت کئی بیا تربل رمضان پوری چٹی ہوئی اللہ والا بدر نال جوڑی گی بما کنتم تعلمون الکتاب دا دی مانا دادا تر مرگ بخلق لدہ اللہ دا کتاب تعلیم ورکوئی و بما کنتم تدرسون او دا کتاب ببار بار للئی اللہ والا پا کسو کہانو پتاویلی ماویلی نی جوڑی گی اغیر پارا دبرنے و قانون دا قرآن پا شکل کرا گلے سوک کوئی چا اللہ والا جوڑے دل غوارا نہ دو قرآن و سنت نہ بغیر جوڑے دے نش دا بار بار وے دا بار بار زدکے او قرآن پاک دی پلو گورے دے کچھ دوستی نہ غواڑی دا دہ فضل دور لوی ثواب دے حافظ کچری یو میاش قرآن تشا کی او تلاوت نہ کئی نو تختی دا اللہ حبیب وی امت تے ویلی او دا درد پا الفاظو کی ویلی وی اے زما امت دا قرآن خبر اخلی وہی زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم وی دا اللہ حبیب وی قرآن دا سینی نزیات تیخت کئی لکی او سڑی اوخ دے خو گوڑے ولا تھڑے دے ندا نو با سر پلے چی اوخ لان دا قرآن با دشپی او دا ورز بار بار سکے دا دی با تلاوت کے دا دی با تپوس کے پا دی با زان پوئے دے لکا سوک تیاری خو اللہ والا با تی جوڑی گی او که دیل سوگنی تیار نو یاد و ساتی دا کتاب اللہ مونگو تاسول ضرورشتا دا کتاب مونگو تاسول محتاج دے دا زمونگو استاسو تلاوت تا محتاج ندے زدکڑی تا محتاج ندے مونگو تاسو دا دی کتاب تلاوت تا محتاجیو دا دی تعلیم و تعلم تا محتاجیو دی تا محتاجیو چھ مونگ دا دی کتاب خادمان جرشو اللہ والا با جوڑی گی دا قرآن پاک پا ذریعے والے ذکر قرآن پاک قوانین ذکر کری عقائد ذکر کری هغه سره بیا دار چا خبره تلی، نو کده چا خبره د قران او سنت سره موافق ده نو منی به، او کلوی نلوی سړی خدا هغه خبره د قران سره ټکراو ده نو آوا نشی منل. دا الله حبیب فرمای غره پتا سو کې هغه سوګ ده چې قران زدکو نور ته او خیلو. دارنګه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابو هریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نراج مکی او قوم پہ او کورنو کی دا کورنو دا اللہ نا مدارس دی جماعتو ندی یا کورن دی یتلون کتاب اللہ دید پار راج مشوی چی دا اللہ کتاب لولی وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ درس و تدریس و تعلیم و تعلم کئی پخپل منس کے دید پار راج مشوی چی دا قرآن تعلیم و تعلم کئی درس و تدریس کئی اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَا پَدِ خَلْقُ دَبَرَ طرف نَ سُكُونَ وِتْمِينَان نَازِلِگِ او دا سکون وِتْمِينَان کل پستر گم لی دیش بائے صحابو پستر گلی دی اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے بخاری شریف روایت تے دشپی سورہ کہف لستو بائے صحابو بارک راغلی سورہ بقرے لستا نو چی اغب تلاوت شورو کو نو اسور سر خواہ کے تڑلے صحابہ کرام سر دی جہاد اسباب بار وقت موجود نو اس بٹو پو نکر لاغ بچے خواہ کے پرو تو نغب تلاوت بس کو چیرہ دا اس دا بچے را لخوگ نکی دا سی اغب تلاوت چوی کتل برن دا سی وریز دا او پاغی کی چراغونه بلی او سورچ دے تلاوت کئی نوغرانی زیکی بے تلاوت دے دی یری نبس کو چی دا اس بٹوپو نوال ساری نبی علیہ السلام تراغے او دا واقعی ورت ذکر کا دا اللہ حبیب ورتوی تلک سکینہ داغ سکینہ دا چی دا قرآن دا تلاوت دا وجن نازلی دا او دا ملائکو ستا تلاوت تے غکی ہو وی که چرتا دا تلاوت بس کرے نوے تر سبا پوری ٹول و خلق و مدینہ منورہ کی وقتل نگر دا سکینہ کل پستر گخکاری چنازی لے گی اللہ وی اللہ نزلت علیہم السکینہ پدیبانی سکون اتمینان دا پی نازی لے گی اور سکون اتمینان ست وی اے اللہ دا قرآن دا وجن دا حضرت دور مضبوط کی کہ بیمارے پا بیمارے کی سکون دے کہ غریبی پا غریبی کی سکون دے کہ پا تکالیفو کی سکون دے پاغی کی سکون ملاوشی او اطمینان ملاوشی کل گور سڑے پا لیلی محلات و بنگلو و مالونو کی دے خزڑے پریشان دے دا قرآن سر دزلو سکون حاصلی گی دزلو اطمینان حاصلی گی اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ مگر را نازی لیگی پا دویبانی دا اللہ دا طرف نسکینہ و آرام دا پی دا اللہ دا اگر دیلم سوچ کوئی دا سکون و اتمینان پا خاص و خاص و حالاتو کی پا خاص و خاص و خلق و اللہ را لے گلے غار سور کی نبی علیہ السلام دا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرو صدیق رضی اللہ عنہ قتل چی کافران دا غار سور بالکل خلے لرالل ورتوی قربان کدی اعلان دیو کو تل ہمنگ بسئی کی او پزان خفنیم چیز با شہید شم کچرے تاسوی شہید کئی ٹھول امت با یتیم پاتش ندا اللہ حبیب ورتوی اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا دا اللہ حبیب خپل یار غار توی خفکی گما اللہ زمون سر دے بیاوی فانزل اللہ سکینته علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا اللہ پل آرام و سکون و صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رولے گلو او دادا سی سکون و اطمینانو دا غار سور غدری و رضی و دریش پیدا سے عبادت دے عمر رضی اللہ عنہ و یوزل ورت ہوئی وی زما دا طول عمر اعمال والا خود غار سور دی ویش پی عبادت رات رات او عمر رضی اللہ عنہ نے کئی سورہ مشکات شریف کی حدیث راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام نے تپوس کرے ویدا اللہ حبیب داسم بدور بم سوکوی چدا اسمان دستور نڈیرے نیکئی وے نبی علیہ السلام ورته وی بی دو عمر رضی اللہ عنہ نے کئی دا اسمان دستور نم ډیر دی دا ټول نے کئی دا ټول عمر ورکولی خود غار سور دی ویش پی اغه عبادت تی غختو الله و افان دل الله سکینته علی ای کی سکون اطمینان دا الله دے طرف نه نازل دی دا قران سره سکون و اطمینان نازلیږي و غشیتهم الرحمہ او کم خلق چی یوزے کے ناس دیو کتاب اللہ از دکئی وی رحمت پہ دور را وریگی چی پر رحمت کی پٹشی ہر وقت سڑے وی اللہ رحم را بانیو کی یوشے دا سن دے چی بغیر دو غختو نا پر رحمت کی دے پٹھائی آغا دا اللہ دے کتاب اور دلی او دے دیز دکڑا وحفتهم الملائکہ او گیر چا پیر دے خلقنا ملائک گیر آچائی لکه دنیاوی خلق وی نو دای نگیر چاپیر خادمان پولیس او فوج وی قران والو نگیر چاپیر ملائک گرا چه بلکې دا مسله دا وای دا قران د تلاوت د پارا اولی مسواک وال سنت طریقه وای دا ملائک راضی د قران اور ادوتا وای دمر رانی دیکي او روایت کدا سرا غلی چې دا ملائک راشی او د قاری د خلی د پاسه خلکی دور دو ملائکو دو قرآن اور دو سر محبت دلستن کی دا قاری دا خلے دا پاسا آغا ملک او فرشتہ خلکی دی ملائک دا بدبویئی نڈیر زیاد متنفر دی دیو جن سڑے دا قرآن تلاوت کئی نو پکار دادے چے کچا پیاز کچا ہوگا دینی خوڑلی خلے نے بوی نزی مسواک دے استعمال کی خکلی اتر دے استعمال کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بد دیو جن کچا پیاز ہوگا نو خوڑا صحابہ کرام تھے واپس کا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہوتا وی تاسو یو خری ای ورته اللہ حبیب تا صورت کنم گے سوخرو وی زدا غ شا سر مناجات و ملاقات کوم چتا سن کوی ملائک د بدبوئی نزیات نفرت کئ و ذکرهم اللہ فی من عنده اور اسوک چ قران و یوز دکئ اللہ د دی خلق ذکر دا ملائک اڑوان دی پخپل دربار کی کئی اے دا انسانان چلا پیدا کول ملائک لے ویلی ونی جائلن فی الارض خلیفہ ززمک کی او خلیفہ پیدا کوم خپل انسانان پیدا کوم نو ملائک ویلی وتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء الہ العالمین تاغسو پیدا کے چاغی و قتل و قتال کئی وینی بتوی فساد بکئی اللہ ور تخی جگور دی کدا سے انسانان دی و ذکرهم اللہ فی من عنده دا ملائک اڑوان دی اللہ دی دوی ذکر کئی سمو خیال لے چی خالق و مالک دا چا تذکر کئی دا ملائک اڑوان دی دا غب سمر لوی شانی دا دی کتاب دا وجن حسوک چی پدی پوی دل عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ دا قرآن پاک پٹولو کی لوی قاریو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی او تراویحو کی بدا غشل رکات تراویح کول نبی علیہ السلام یوزل روغختو وی جبریل امین علیہ السلام راغلے او جبریل امین علیہ السلام وی چھ رب العالمین وی دا حضرت عبی دی قرآن لولی دی دخلی قرآن دیر خون کئی عبی رضی اللہ عنہ ورتوی دا اللہ حبیب سمانی اللہ زمان نو مغستے وی آو اللہ استان نو مغستے حضرت عبی رضی اللہ عنہ پجڑش دا حاغ چا تذکرہ اللہ خپل دربار کی کئی دم ملائک اڑوان دے سوک چی دو قرآن پا تلاوت کی اختری او دو قرآن پا تعلیم و تعلم کی اختری منگو تاسو لدیم اللہ توفیق راکی ورہ انشاءاللہ دا زمان در شروع کی چون مسلمانانو تا پکار دی ورہ دی پلو گو رہی قرآن پاک سارا رزق ڈیری گی کمی گی نا کدا دا غی جبائی دا سارا نناستیم دی پلو گو رہی سارا نناستیم او تر ماسپخین پوری قرآن وام نزب خرم سا نو علماء یو خبر اکڑی وی دیو سڑی چی دا عقیدہ نجوڑی گی چی دا قرآن دا وجن اللہ دو رغنتی چکڑا روڑای ورکی نو چی دا عقیدہ تبی آسنگا ویچی جنت پی ملاوی گی دا غا مسئلہ دیم کمزوری یو پل خوی پا قرآن جنت ملاوی گی او جنت آغا نعمتو ندی ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سترگلی دلی ندی غگنوری دلی ندی اغا خیال او نقشد چا پزڑ کی تیرے دینے شی پا قرآن جنت ملاوی گی کنا پا قرآن اللہ ملاوی گی کنا ندیر چکینی اللہ روٹھائی بمتالہ درکے سچ اللہ رزق لکلے اغا رزق بتالہ ملاوی نو قرآن پاک لچ منگو تاسو زما عزت مند سو شو کینو ورتا ویورو او دا عمل پنیتی وارو کو کینو نو دا چا نقصان بوک کہ یو سڑے قرآن واو نری جون بدغ شانتیر شی نقصان بد چاو کی سبب گور میدان دا محشر کے نبی علیہ السلام دا آغا خلق بارک شکایت کی چننی عقیدتن عملن قرآن پریخے ورا گور دا امت دیر امیدون بزان سروڑی چی نبی علیہ السلام و شفاعتو کی دا غشان دکن کمون دیر منزونو کو روجیو نیسو کامل مسلمانان یو خوبیام دا اللہ دا حبیب شفاعت تا محتاج یو کہ نبی علیہ السلام و شفاعتو نکی نمون کامیابی دیر شدہ ایمان دے زمون کنا صحابہ اکرام دا شفاعت درخواستو نکڑیو آنس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام مشہور خادمو د دو والدی د نبی علیہ السلام ډیر خدمت کړ نو والده بوډای په شفارس کې راوستا او خپل امر راغ یو ځل خو دنیوي سوالونه ګره نبی علیہ السلام دنیوي سوالونه وکړ ورته وای دا انستا وړوکی غونته خادم نه مور ورته وای نبی علیہ السلام ته انس رضی الله عنه والده وای ام سلیم رضی الله عنها دا غی نو وای دا استا وړوکی غونته خادم نه لس کالا د الله د حبیب خدمت کړ وای دل دعا وغواړه دا اللہ حبیب ورته درې دعاګانی وخت وی اللہ عمر ډیر کی بچی ډیر کی او مال ډیر کی دا اللہ دا حبیب دے دعا بارک سوال الادب المفرد کی امام بخاری رحم اللہ ذکر کری چه دل اجوندے وسلو نزیات بچی خو وفات وی گئی په خبره باندې دا د خپل حبیب دے دعا سرات او د خلق باغونو په پکال کی او ظلم و کولا دا انس رضی اللہ عنہ باغو دا اللہ دا حبیب دو دعا دو جن پکال کی ویدو زلی میوکول او عمر دور اڈیر شو چی بیا پاغ عمر ستو مانا دوبارہ ورطا بے والد روستے نبی علیہ السلام توائی حبیب از ماب میدان دا محشر کی شفاعت کے دا اللہ حبیب کوم با نو ایکم زیکی با دی گورم دا اللہ حبیب توائی نبی علیہ السلام ورطے دی دریو مقاماتو کی با خام خایو زیکی زیر یا بتلی دی میزان سر ولاړ زمونږ استادو دا ارس بتل لیکي هر سو غره په حساب وی یا بتلی دی میزان سر ولاړ انس رضی الله عنه ورته قربان کال ته میونو مندي وی حوض د کوثر باندې به ما سره ملاقات کی دا امتیان برازی او په خپل مبارک لاسو به نبی علیہ السلام رو به تقسیم شي وګره هغه څوک نه چنه په سنت شرمېږي په شکل کې پا واد کی پا غم کی پا زندگی کی نن پا سنت طریقی مونگ شرمی گو دا اللہ حبیب والا سنت دا شرم خبر دا جتا پی بدن کی شرمی گی آوتا پی واد کی شرمی گی دا اللہ دا حبیب خلوی شان دے دا اللہ دا حبیب سرے دا آغای ہر یو عمل درون دے وی کچرے حوزے کا سر سرمی انو من دے دا اللہ حبیب ورطوی پولی سرات سرم بولاڑی بولے سرات سر بولان میں دیدریو مقاماتو کہ بہا مخایوزے سرزیم نگورا منگو تاسم پدیو میدوی چھ نبی علیہ السلام شفاعت بمکی او کچر قرآن تران از دین شو پدی معمل انکو نو اللہ دنو لسم پارے پاول مخیوی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا نبی علیہ السلام بمیدان دماشر کیو فرمائی وی با اے زمارا با دام امت دے چستا کتابی پریخے ہو نمو خوب امید دا شفاعت اڑے او دا اللہ حبیب با شکایتو کی دا نبی علیہ السلام شکایت لسوٹنگی دے شی بیا وی با رب دا غا خلق دے چستا کتابی پریخے ہو یو خو کافر دے خو ایمانن پریخے کر نن مونگ دا کتاب اللہ تلاوت کو دے دا پارا سا خاص وقت شتا دا کتاب اللہ تعلیم و تعلم کی کینو او که فیصله مو د دوه روپو راشي په قران کې او کدي نه تیخته کو د قران پر خودل اخر سری که فیصله د په قران نه کو ک تلاوت دے د قران نه کو قران سره زموږ د زندګۍ تعلق جوړ نه لري عالم کدا الله مدد ګره د قران سره قران والو سره مرګره نبی علیہ السلام تاسو لا غرض درس کی تیر شل غزوه حنین کی عباس رضی اللہ عنہ ته چی وی چ صاحب ول आवाज ک نو سنگ आवाज کړو ویا اصحاب سورۃ البقرہ واغ خلق چ سورہ بقرہ مو پزلاو دماغو کی پرتدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی آواز دیتا سکم پل لاڑی یا اصحاب سورۃ البقرہ. دا قرآن دا وجن زمائی عزت مندو دا اللہ دا مدد و نصرت غلار کلاوی. ابن کثیر یہ واقعہ ذکر کرے نبی علیہ السلام دا وفات نپس خلیفہ اول بلا فصل سوکو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا غی مختصر خلافتو او دا قسمہ قسم فتنے وی نو اللہ دا غی پا ذریعہ غا فتنے ختم کی. بیاد عمر رضی اللہ عنہ لوی شانو دا غی اوگت خلافتو او 22 لاکھ مربع میل علاقے فتح کا. عثمان رضی اللہ عنہ پدریم نمبر کے لئے دا غی پا زمانہ کی 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی. دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دور نہ دگنا. ورہ مقام دا چالوی دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیا اور پسی لوی مرتبہ دا چالا دا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. خفتوحات دا دی خلیفہ پا دور کی ڈیر کی داولے ابن کثیر وجہ ذکر کرے وی وذالک ببرکت تلاوت کتابہ وی دا قرآن پاک دا تلاوت برکاتو. دی خلیفہ بڑیر تلاوت کولو دام راغلی دی چی یو یو رکعت کی قرآن ختم کرے. صحابو ایمونگا وقتو چی مقام ابراہیم او دا بیت اللہ شریف پا منس کی ادری دو او دا بیت روپا یو رکعت کی قرآن ختم کرے. عثمان رضی اللہ او دا سے محبتی او دا قرآن پاک سرا چی اللہ دا قرآن دا پاس ورطا شہادت ورد بار بار با دی خلیفہ تلاوت کرو دا قرآن دا تلاوت اغا برکات داو چی دا دی پا دور کی 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شو. دی وجن قرآن سر تعلق جوڑو او آخر کی شہادت ہم اللہ دا قرآن دا پاس ورد باغیانو چی کل لاغن محاصرہ کڑے وا روایاتو کی راغلی مازیگر موزیو کو قرآن او غڑولو تلاوت شورو دا ڈنبئی پارے چی ختمولا نو باغیان دا دیوار دا پاس ورواو رے دلو دا قرآن دا پاس خلیفہ شہید وی دا سی دوستی وا چی غوینی ٹول پا قرآن تویش دی وجن وی گورا دا چا دا شہادت گواہی و دزمک دا خاورا کئی دا چا دا شہادت گواہی و اونی و دیوارو نا کئی دا عثمان رضی اللہ عنہ دا شہادت گواہی و دا قرآن پاک الفاظ او دا غیغ پانے کئی او دا غرز مانے روجم دا صحابہ لوی شانو وی سوک ور ترالل ماسبخینی ور توی جی رمونگ با دی مدد کو آگا لے یارا بس مدد میں مکوی غرمنو ندوم وی نبی علیہ السلام او شیخین میں خوب کیو لی دل او دا اللہ حبیب را لو فرمائل چو عثمان نن خوب مونگ سرو رو جماعتے کے بازیگر موزو کو او تلاوت شورو کو او دا افتار وقت راتلو نو جنت لرسے دلے او دی تا وی مظلوم دا دنیا دور ظلم ور سر شوی نگور دا دی خلیفہ تعلق دا سسرو دا کتاب اللہ سر تعلق دا کتاب اللہ دا تعلق دا وجہ نگور بند لاری سکی گی اغا اللہ رب العزت کو لاوئی اللہ زمونگا استاسم دا دی کتاب سر نسبت پیدا کی دا اللہ بندگانو پخپلو کورونو کی دا دی کتاب سر تعلق جوڑ کر یو عالم کتاب لکلے دیر دا افسوس خبر ذکر کرے آ کتاب کی اغوئی چی مسلمانانو تعداد نن ڈیر دے مادی قوتوں نہ ڈیر دی افراد دا مسلمانانو ڈیر دی خو ذلیل اور اسوانن پا دنیا کے سو گرے اغوئی دی سوچ فکر کی میں کتاب املی کلو وی اوزل میں جڑل جڑل ادشم خوب کی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتو وی لکا پویخا چی جاڑم خوب کی میں علم جڑل چی دامنگا اولی ذلیل شو وی مات صدیق رضی اللہ عنہ خوب کی وی تاسو دا اللہ کتاب فریخ ہے گئی پہ خبر نن عملن سیرتن سورتن ظاہرن باطنن من کتاب اللہ بریخ دا بزمائی زتمندو علی کی گی چی دا کتاب اللہ بیا کورونو توردن نش دا کتاب اللہ بیا حجرو توردن نش دا دا امت سیرت و سورت دا کتاب اللہ غنتی جوڑ شی نو علی و دا اللہ مدت و نصرت زمانگو تاو سر زمائی زتمندو مرگرے کی گی انشاءاللہ دارا روان بدرس چی دا چھے نہم دا شعبان ویو دا انگریزی تاریخ سوار لسم دے دینا بے انشاءاللہ زمان دورہ تفسیر شروع کی گی او دا تقریباً سلویخ پینز سلویخ رزی وی انشاءاللہ مونگا مشورے سر ٹھے